वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजातायोत्रेत्रणये ज्ञानबुद्धाय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबराधरोषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु नारायण नारायण नारायण नारायण। मन प्रसाद सौम्य तो मोह मात विनिग्रह भाव से शुद्धि तत्मो मनस शुद्धया परया तब तम तपस्तत्र विघ्न रही अफला का भी विजुक्ति सात्विक ये अभी तीन प्रकार के तप बताए, शरीर से होने वाला तप, वाणी से होने वाला और मन से होने वाला। इन तपों में भी सात्विक राजस तप भेद बताते हैं। पहले आरंभ में तो आहारस तपी और यज्ञ तप और दान ये तीन तीन गुणों से ही बताए थे। तप में छह हो जाते हैं, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। अब उनको सात्विक राजस तामस बताते हैं। श्रद्धया परया तप्त परम श्रद्धा से, श्रद्धा नाम किसा है, पूज्य भाव सहित जो विश्वास होता है उसका नाम श्रद्धा है। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपी हो, श्रद्धा विश्वास तो श्रद्धा के भेद है। तो परम श्रद्धा, परा श्रद्धा, परा श्रद्धा प्रत्यक्ष की तरह होती, प्रत्यक्ष चीज दिखे जू मान ले, ये कहे परमात्मा है तो परमात्मा मान ले, ये श्रद्धा है, परमात्मा ही दिखने लग जाए, ऐसी परम श्रद्धा, पुत्कृत श्रद्धा। इस श्रद्धा से तप जाए, शरीर का बल है, बाड़ी का है, मन का तप, शुद्ध या पर या तप तम तपस तप त्रिविधम, इसमें त्रिविध शब्द दिया है, शुद्ध या त्रिविधम तप। तो श्रद्धया पर्याप्त एकदम तपस्तत्व जगत नहीं, अपना काम शीघ्र फल की इच्छा न रहे, ये सात्विक होता है। फल की इच्छा से राजी हो जाता है और परम श्रद्धा से तो नहीं, अश्रद्धा से नष्ट हो जाता है। अंत में बताया है अश्रद्धया होतम दत्तम तपस्तप्तम कृतन चेत अश्रद्धित चेत पार्थ नष्ट प्रेत न हो गया न यहां न आगाही, ऐसा अश्रद्धा से और श्रद्धया पर्याप्त तो और अपना काम से फल की इच्छा नहीं, फल शब्दों निबद्ध थे। गीता ने आसक्ति और फल के त्याग की विशेष बात कही है। आसक्ति का त्याग, फल इच्छा का त्याग करना, ऐसे करना हर एक काम। गीता की बात यह है हर एक काम करो, फल इच्छा न रह करके आसक्ति का कामना का त्याग कर कर यह काम, सब काम शुद्ध हो जाते हैं। कामना के त्याग पर जितना गीता ने जोर दिया है इतना जोर साहित्य किस जगह मिले, भागवत में आता है पर गीता में बहुत ज्यादा है। आसक्ति है, फल इच्छा है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, खास कामना है इसके त्याग पर। कामना का तो त्याग और भगवान की याद, ये दो बात खास है गीता की। भगवान को याद रखना, संसारी कामना का त्याग करना, इसका तात्पर्य क्या है, एक बात है बहुत अच्छी याद आ गई है। हमारा जो ये शरीर है ना, ये हम दो है, एक हमारा शरीर है, एक हम है, दो चीज है। तो इन दोनों का स्वभाव अलग अलग है। शरीर का स्वभाव तो निरंतर नष्ट होने का है, निरंतर ही। आप बैठो, उठो, चलो, भजन करो, की करो, कुछ करो, अच्छा करो, गंदा करो, कुछ भी करो, पर जिसका नाश निरंतर हो रहा है, निरंतर मौत में जा रहा है, सही निरंतर। मैंने जब बोलना शुरू किया उस समय जितनी उम्र थी, अब उतनी उम्र किसी की नहीं है, छोटे बच्चे से ले बूढ़े तक किसी भी, जो एक एक सेकंड जा रहा है, एक एक श्वास जा रहा है, एक एक मिनट जा रहा है, ये सब ही उम्र खत्म हो रही है, मौत नजीक आ रही है। हमारे मरने के बीच में है, हमारे और हमारे मरने के बीच में उम्र है, वो उम्र खत्म हो रही है, वो पूरी होने पर उसी दिन मरना पड़ेगा, उसी क्षण। तो उम्र बीत रही, नष्ट हो रही है। तो शरीर का तो स्वभाव है मरण धर्म, शरीर मरने मरण जा रहा है, और जो स्वयं है आप, वो स्वयं मरण धर्म नहीं है, वो अमर है, सदा ही रहता है। तभी तो कई जूनियों में जाता है, स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है, वैकुंठ में जाता है, नीच जूनी में जाता है, जल जल थल जाता है, अगर मर जाए तो पहुंच जाएगा। और वहां मिलते हैं शरीर, सब नाशवान मिलते हैं, और ये अविनाशी है। तो गीता ने ये बात बताई, तुम दो हो। ये आरंभ में असोचान आरंभ में यही सब चलाया भगवान ने। अर्जुन शोकाविष्ट था, तो शोक दूर करने के लिए भगवान ने ये बताया कि भी असोच्य है, शरीरों की दृष्टि से भी, आत्मा की दृष्टि से भी। शरीर तो नष्ट होते ही है, आत्मा मरता है ही नहीं कभी। तो ये दो विभाग है, उस दो विभागों में शरीर का संबंध तो संसार के साथ है, और आपका संबंध परमात्मा के साथ है। ये खास बात है, संसार में परमात्मा परिपूर्ण है, शरीर में आप हो। शरीर और संसार एक है, और आप और परमात्मा एक है। इस बार से शरीर बुझाइए, ये इदंता से, इदं शरीरों को हम थे क्षेत्र मिट्टी में दिए थे, इदंता से कहा जाइए क्षेत्र है। और एतद् यो वेत्ति, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, उसको क्षेत्र ही कहते हैं। जैसे क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान है, वो भगवान के मत में ज्ञान है। तो क्षेत्र और क्षेत्र विभाग ज्ञान होना चाहिए। हम लोगों में एक बड़ी भारी भूल, मूल भूल, वो क्या है कि शरीर को अपना मानते हैं और भगवान को अपना नहीं मानते। दोनों बड़ी भारी अनर्थकारी भूल है ये। भगवान तो है अपना, शरीर है संसार का, तो संसार के शरीर को तो अपना मानते हैं, यार भगवान को अपना माना भूल गया। और शरीर साथ एकदम भस्मच के एक हो गया, शरीर साथ एक होता नहीं कभी। ये विभाग है, बड़ी अच्छी बात है। हमें तो भाई बहुत वर्षों के बाद मिली ये थी, व्याख्यान देते तो बहुत वर्ष हो गए, पढ़ते भी पढ़ाते भी बहुत बहुत वर्ष हो गए, और ये बातें कहते ही रहे, पर कहते कहते भी भाई ये ज्ञान ही हो, होश नहीं हो, होश वो बताऊंगा आपको, होश जो संतों से हुआ मेरे को, वो क्या है कि शरीर है वो संसार का है। अगर ये विभाग समझ रहे तो बहुत काम हो गया, कल्याण होना बहुत जल्दी हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। शरीर की संसार के साथ एकता, आपकी परमात्मा के साथ एकता। अब शरीर है आपके पास में, स्थूल है, एक सूक्ष्म है, एक कारण है, तीन शरीर है। स्थूल शरीर तो ये अन्नमय कोष है, अन्न से बना है, माता पिता के अन्न से पैदा हुआ, फिर माता पिता के कमाने, पिता के माँ के दूध से पला, तो पिता के अन्न से पला, शिक्षित हुआ, संसार से पला, तो ये अन्नमय कोष है स्थूल। तो स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर जो पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण मन बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर भी ये भौतिक है। कार्य शरीर जिसमें प्रकृति, स्वभाव, अज्ञान, ये मुख्य है। स्थूल शरीर की अवस्था है जागृत, सूक्ष्म की अवस्था है स्वप्न, सुषुप्ति की अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है कार्य शरीर की। तो ये शरीर सब सब एक जात के हैं, शरीर शरीर से। अब एक बात बताता हूँ, बहुत धैर्य से मिली मेरे को, बताता हूँ आपको। मन है वो लगाओ परमात्मा में, तो मन आपकी जाति का नहीं है। मन भगवान में लगाओ तो भगवान की जाति का मन नहीं है, आप भगवान की जाति के हो। मन है वो तो प्रकृति का कार्य है, आदो मन स्थित मन है प्रकृति का कार्य होता है। प्रकृति का कार्य मन है, महाभूतान्य अहंकार बुद्धि निरंजन पंच इंद्रिय घोषणा तो मन मन महेश माया भूमि आपो नलो वायु खंग मनोबुद्धि मनोबुद्धि अहंकार यदि भिन्ना अपराय तो यह अपरा है। तो मन और बुद्धि अहम ये प्रकृति का कार्य है, आप अहम आपका नहीं है, आप परमात्मा का अंश है। अपरायम इतस्तो नियम प्रकृति विधि में परा, आप परा प्रकृति है। तो परा प्रकृति में जो अहम आया, ये अहम मिट्टी के ढेले की तरह है, जाति उसी की है। पृथ्वी से जल, जल से तेज, तेज से वायु, वायु से आकाश, आकाश से मन, मन से बुद्धि, मत से अहम सूक्ष्म है। एक एक सूक्ष्म होते होते खूब सूक्ष्म अहम है, सबसे सूक्ष्म और सबसे स्थूल प्रकृति है। तो आठ प्रकार की भेद वाली प्रकृति क्रम से है, स्थूल है और सूक्ष्म है, परंतु है एक जाति की अपरा प्रकृति है। तो मन अपरा प्रकृति में आ गया है, बुद्धि अपरा प्रकृति में आ गई, अहम है अपरा प्रकृति में आ गया। इस बात गीता ने निर्ममो निरहंकार बताया। अब ममता करोगे तो प्रकृति के पदार्थों के साथ करोगे, शरीर के साथ, रुपयों के साथ, कुटुंब के साथ, घर के साथ, जमीन जायदाद के साथ ममता करते हो तो वो शुभ संसार का ही है, प्रकृति का कार्य है। भगवान में जो ममता होती है वो आत्मीयता होती है, अपनापन है, वो खास अपनापन है। तो शरीर है, इसमें जो अपनापन करना है बड़ी भारी भूल है। ये तीन बात है भाई, मैंने सुनी हुई बात बता दू, मैंने सीखी हुई। शरीर को अपने मान, अपने को मानता मैं शरीर, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये सबसे बड़ी भूल। दूसरा कि शरीर मेरा है, ये दूसरी भूल है। तीसरी शरीर मेरे लिए है, ये तीनों भूल है। बहुत मार्मिक बात है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। बात पर कठिन टपड़े समझने में, पर बात सही है एकदम, सोला ना सच्ची ऐसी बात है। तो शरीर मैं नहीं हूं, तो मैं तो हूं चेतन, शरीर है जल, भूमि आप अनलवा है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। जो अपरा प्रकृति हुई, जड़ हुई है, यार आप हो जीव भूत परा प्रकृति, तो परा अपरा में जाति जाति में फर्क है, परा है चेतन, अपरा है जड़। तो शरीर तो सच्चा हुआ है, तो तीनों ही शरीर प्रकृति के है, यार आप परमात्मा के हैं। तो हमारी बड़ी भूल क्या होती है कि जो प्रकृति की चीज है वो तो अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, और भगवान को भूल गए। भगवान की तरफ ख्याल ही नहीं है। भगवान कहते हैं ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव अनादिकाल से मेरा अंश है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये चेतन अमल सहज सुखराशी, ये मन बुद्धि नहीं है, ऐसे ये चेतन है, ये चेतन है, अमल है, शायद सुखराशि है, ये जीव है, ये परमात्मा, ये परा प्रकृति है। तो अहम है ये आपने मिला है, तो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से मोहित अंतर करने वाला अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है, तो आप कर्ता भोक्ता नहीं है, शरीर के साथ मिलकर के कर्ता भोक्ता बनना है। पुरुषा प्रकृति स्थो ही भोगते प्रकृति जान गुणा, प्रकृतिस्थ होने से प्रकृति जन गुणों को भोगता है, नहीं तो सम दुख सुख स्वस्थ। अपने स्वरूप में स्थित होगा तो सुख दुख में बरोबर रहेगा, स्वस्थ स्वयं स्थित होगा, स्वादी में भोगता नहीं होगा। और ये अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अभ्य शरीर स्थो भी मानते न करोति न नहीं करे। शरीर में रहता हो ये करता नहीं है, भोगता नहीं है, ये शरीर के संग से ही करता भोगता बनता है। इस वजह से जो कल्याण होता है उस विषय में प्राय भाई बहनों की ये धारणा है, मैं अटका लगाता हूं अपने पर ही लगाओ चल तो, और क्या करे आदमी, जैसे मैं दो शिवियों पर अटका लगा कि बाबा जी संसार कैसा, बच्चा आप जैसा, जैसा आप जैसा संसार है। तो हम समझते हैं कि जैसे विद्या पढ़ है तो अध्ययन करने से धीरे धीरे बोध होगा, जैसे कोई काम करे तो धीरे धीरे होगा, समय पाकर के होगा, इसी तरह से ही परमात्मा की प्राप्ति को मान रखा है प्राय लोगों ने, ये बात नहीं है। परमात्मा की आपके साथ एकता है और वो नित्य चीज होती, वो धीरे धीरे नहीं होती, तत्काल होती है, क्योंकि वो तो है। जैसे ये थम्बा है तो इसको जाना धीरे धीरे नहीं होता, क्योंकि सामने प्रत्यक्ष है, ये थम्बा है, वही बात है। तो आत्मा प्रत्यक्ष है, परमात्मा प्रत्यक्ष है, आंखों से दिखता नहीं है परंतु तो सब जगह है। तो विश्वास नहीं, परमात्मा में विश्वास होता है, आत्मा में अनुभव होता है, अपना अनुभव। जैसे आप तो मैं हूं, कोई कैसे तो मैं नहीं हूं, तो मैं हूं ये अपना बोध है अपना, इसमें इंद्रिया नहीं है, अंतकरण नहीं है, मन बुद्धि आदि का नहीं है, प्रत्यक्ष मैं हूं। ये मन के द्वारा नहीं जानते हैं, बुद्धि के द्वारा नहीं जानते हैं, ये किसी के द्वारा नहीं जानते हैं, अपना जो होनापन, ये होनापन आपका स्वरूप है, सत्ता है, ये भगवान का स्वरूप है। और संसार में जो परिपूर्ण परमात्मा वो सत्ता है, तो सत्ता मौजूद है, मौजूद के लिए परिश्रम करके समय पड़ेगा प्राप्ति की बात नहीं है, ये तो तत्काल प्राप्त होते है। इस वास्ते संसार के कामों की तरफ भगवत प्राप्ति नहीं है। श्रद्धया पर्यतम कहा ना, तो भगवान की श्रद्धा चाहिए, विश्वास कि भगवान है, भगवान है, भगवान है, मिल गए भगवान। प्रहलाद जी ने कह दिया कि तो मैं वो मेरे खड़े खंभ में, आप में है, मेरे में है, खड़े मेरे खंभ में भी है, तो सत्यम विदा तुम निजृत्य भाषितम, प्रहलाद ने कह दिया है तो भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान अब भी यही है, इस खंभे में छोटे में इसी में है, प्रहलाद नहीं है, भगवान तो है, खंभा तो है, खंभे में है भगवान, तो खंभे नहीं, सब कण कण में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें परमात्मा न हो, और पूरे के पूरे परमात्मा। एक पद आता है, मारे नगरी में उतरो आय सने ही सांवरो, तीन लोक की रामत रमता राई में रहो है समाय सने ही सामरो। तीन लोग तो खिलो ना राई में सोए माहौल से फुल्ला, तीन लोग की रामत रमता राई में रहो है समाय सने ही सामरो, मारी नगरी में उतरो आए। राई में तो मनुष्य नहीं है, कहा नहीं है। जब भगवान ने वाल्मीकि से पूछा कि मैं कहा रहा हूं, तो वाल्मीकि बोले कि महाराज आप तो सीधे साधे पूछ ली बात, रहूं कहा, मैं पूछू तो समझाऊ, मैंने संकोच होता पूछने में, पर आपने पूछे तो मैं भी पूछ रहा हूं, आप जहां नहीं हो कह दो, जहां नहीं हो उनमें मैं तुम्हें बता रहे हो गए, चुप हो गया भगवान, जहां नहीं तो देहू का ही फिर तुम्हें दिखाऊ उठाओ, तो मनो सब जगह है, सब जगह भगवान कहा नहीं है, तो सब जगह भगवान है, और आप चाहते हो भगवान को पाना, और आप चाहते हो और भगवान मौजूद पास में, जहां चाहते वो भी भगवान है। समय क्यों लगे कि आप शरीर को अपना मान लिया, नाशवान जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेने से, अपना मानना अपने अपना अपना अपना अपना खास अपना, अपना शब्द दो अर्थ होते हैं, अपना शब्द के दो अर्थ होते हैं, अपना आप और अपना स्वेश्वा, स्वशब्द तो एक अपने को नाम है अपने को और एक अपने यहाँ पे अपनी है तो अपने दो अर्थ होता है अपना है अपना ही है अपने आप ही है अपना आप भी उसी के अंश है। भगवान के जैसा नजीक कोई है ही नहीं। ये अहम है ना ये दूर है, भगवान नजीक है। मन है दूर है, बुद्धि दूर है सभी, भगवान इतना नजीक है। अब उसको खोजो, दो उपाय है, एक तो मान लो एक जान लो। तो भगवान को तो मान लो या आत्मा को जान लो, ये जानने की चीज है। मैं हूं ध्यान दिए हुए मैं हूं। आपको तो क्या हूं करता है, मैं हूं मानो अपना होना पण ये सबका अनुभव है। मैं हूं ये कुत्ते का भी अनुभव है, मनुष्य का क्या है, कुत्ता देख कुत्ता घुर रहा है, मैं बैठ रहा हूं क्यों आया, तो मैं हूं आपा तो सबने अनुभव है, ख्याल नहीं करते क्या, यही आपका स्वरूप है। ये हूं जो है ना, हूं नाम सत्ता का है, मैं तो है अपरा प्रकृति और हूं है परा प्रकृति। हूं है सत्ता का ना, हूं है ना है सत्ता क्या है, तो है तू है यह है वह है मैं उचार, एक तू है एक वह है एक यह है वह है यह है तू है मैं हूं। तो मैं अपने से हूं बनाने की बात तो है ही है, मैं है मैं है वो भी है ही है, पर मैं होने से हूं हो जाता है, तू होने से है वह होने से यह होने से जो है तो वही हूं है। मैं के कारण से जो हूं कहते हैं व्याकरण की बात है थोड़ी, तो हूं मैं तो हूं है वो तू है यह है हुआ है और हूं है ये है एक है एक, तो हूं भी एक है और शरीर शरीर भी एक है और परमात्मा भी एक है, तो हम सब एक हैं। और मनुष्य मानव जाति है, मनु की संतान, तो मनुष्य मात्र जाए मुसलमान हो चाहे हिंदू और ईसाई, मनो मानव मात्र मनुष्य एक संतान है, सब हम एक है, मनुष्य के नाते भी एक है और खिजर पावक गगन समीरा शरीर के नाते भी एक है और परमात्मा सब होने सबके परमात्मा के नाते भी एक है। परमात्मा मालिक है, ये प्रकृति का कार्य है, आप परमात्मा से पर सब एक है। याद नहीं है मनु के यहां से पैदा हुए हम, तो कौन काका बाबा भाई भतीजा कौन है यो याद नहीं है, अपन में अपने एक परिवार के समझे, सब एक परिवार के हैं, स्थिति में शरीर रचना से भी एक है। तो ये एक होने से साधन होगा बढ़िया बढ़िया साधन होगा एकदम। तो ये विभाग है सभी प्रकृति का, शरीरों का विभाग अलग है और प्रकृति का कार्य है ये। तो कार्य देखो तो एक, कारण देखो तो एक और मालिक देखो तो एक। मालिक की दृष्टि से भगवान का संसार है तो मालिक की दृष्टि से एक, और ये बना हुआ प्रकृति है, प्रकृति का कार्य भी एक और संसार में भी एक, तो सब हम एक है। इस वास्ते सबकी सेवा करो और किसी को दुख ना हो, ये बात पकड़ लिया, ये इतनी बात पकड़ ले कि मेरे द्वारा किसी को भी किंचित मात्र भी कष्ट ना हो, किसी को भी किंचित मात्र भी, और सबकी सेवा बने, ये कर्मयोग हो जाएगा सिद्ध, कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा अपने सभी, दूसरा कौन है। इस वास्ते सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, कम से कम कम से कम कम से कम दुख न पहुंचा, किसी का अनिष्ट नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, ये मनुष्य का खास धर्म है और सेवा करना खास धर्म है। पर सेवा कब शुरू होती है, जब किसी को कष्ट न पहुंचाना शुरू कर देता है, सेवा शुरू हो जाती है, सेवा शुरू हो जाती है। तो सबको सुख पहुंचाना, तो ये विभाग संसार का है अलग, और जो चेतन विभाग है भगवान है और आप हो ये अलग है। तो आपका संबंध है भगवान के साथ, शरीर का संबंध है संसार के साथ। अब संसार अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिय अपनी नहीं है, क्यों नहीं है, कि धातु चीज से आप अलग हो, आप तो परमात्मा के अंश, और अहम और बुद्धि और मन ये है प्रकृति का आयुष्य, प्रकृति का कार्य है। बहुत छिपी हुई बात है ये। हम तो भारत बहुत वर्षों मिली संतों से मिली, अब पता नहीं था, इसलिए समझता हूँ आपको पता नहीं होगा। तो अपने पर अटक लगा हुआ आदमी तो और क्या करे। तो मन वास्तव में प्रकृति का है, आप परमात्मा के हो, तो आपके जाति का मन नहीं है। आप तो निरंतर रहते और मन बदलते ही रहता है, निरंतर बदलता है। गर्ज थके मन और है, गर्ज मिटा मन और हो जाता है, बदल जाता है। आप तो वही रहते हो, आप चुप रहते हो, मन है अगाड़ी बोलते नहीं, आप तो रहते हो वही। मन और बुद्धि सब बदलती है, शरीर सब बदलता है। क्यों? बदलने वाली प्रकृति के ही अंश है ही। यार आप न बदलने वाले के अंश हो। भगवान कभी बदले नहीं, कभी बदलेंगे नहीं, कभी बदल सकते ही नहीं। ऐसे आप बदल नहीं सकते, बदले नहीं, बदलेंगे नहीं, तो परमात्मा साथ संबंध आपका है। अगर आज हिम्मत कर लो कि हम भगवान के हैं और शरीर संसार का है, हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? कि शरीर आपका हो तो आप चाहो जो शरीर को रख सकते हो क्या? शरीर को बढ़ा सकते हो क्या? इंद्रियों के ऊपर आपका अधिकार चलता है क्या? मन बुद्धि के ऊपर आप चलता है? अपनी चीर है, अपना हाथ है, खुशियां करें। जैसे अपना ही हो तो पूरा अधिकार आपका चलना चाहिए। तो अधिकार पूरा चलते हैं तो मेरी जो समझदार कह रहे पागल हो गया, पागल है। समझे? मैं कह दूंगा इसका राजा तो मैं ही हूं। तो मैं एक मकान बनाऊंगा, लिख दो कहां बनाऊंगा, ऐसा बताऊंगा, ये तो नहीं दे सकता। तो राजा कैसे हुए? आप मालिक कैसे हुए? शरीर को बदल नहीं सकते, शरीर को रख नहीं सकते, शरीर को स्वस्थ ही रखो। अरे कम से मरण दे, आपका शरीर नहीं मरण देगा हमें तो कि चलेगी आपके? कुछ नहीं चलती है, ना स्थूल शरीर पर चलती है, ना सूक्ष्म शरीर पर चलती है, ना कार्य शरीर पर। मान लिया इसको, अब इसको मान लिया तो भगवान को भूल गए। है भगवान के अंश, मम एव अंश, भगवान ने मम अंश कहा, मम अंश नहीं मेव अंश, मम एव अंश, ममांश और मम एव अंश फर्क है। ममांश तो कह सकता है, पिता भी कह सकता है पुत्र को मेरा अंश है, पर मेरा ही नहीं कह सकता, माँ बाप दोनों का है। अरे भगवान कहते माँ काम नहीं है, केवल शुद्ध मेरा अंश है, मम एव अंश केवल मेरा। प्रकृति मिली हुई नहीं है, प्रकृति उसमें शरीर में शरीर है। आप प्रकृति में देव नहीं हो, शुद्ध हो आप। इस वास्ते गीता के 13वें अध्याय के 31वें लिखा है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम, यह आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। न करोति न लिप्यते, ये कर्ता भी नहीं होता है, लिप्त भी नहीं होता है, साक्षात परमात्मा का अंश है। अब न करो तो न लिप्यते का अनुभव कर ले तो यसे नाहं कृतो भाव बुद्धि यसे लिप्यते हत्वा विषयवलोकान नहन्ति न थोप गौन्ते न करो तो न लिप्यते। तो न करो तो न लिप्यते इसका ही अनुभव करना है। पहले करता है फिर करता बड़ा मिटाना है, पहले लिप्त बड़ा है फिर लिप्त बड़ा मिटाना है, ऐसा नहीं। न करो तो न लिप्यते, करते तो लिप्तता आप में है ही नहीं, केवल आपने पकड़ ली। पकड़ लिया आप छोड़ दो, छोड़ जाएगी, दूसरा कोई जोर कैसे छुड़ाएगा? पकड़े हुए आप हो तो छुड़ाओ कैसे? एक भगत गया संत के पास, कहते महाराज मेरा कल्याण कर दो। तो भाई भजन करो, स्मरण करो, ये ज्यादा हट गया महाराज मेरे को तो छुड़ा दो। तो दूसरे दिन वो आया तो बाबा जी ने क्या कह सो वृक्ष पकड़ लिया, वृक्ष को पकड़ लिया, चले भाई मुझे छुड़ा दे, ऊपर जाओ तो सब सब कैसे कम से कम, नीचे जाओ तो छोड़ा दे भाई, छोड़ा दे फिर छोड़ा, आप छोड़ दो। अरे नहीं तू छोड़ा दे, अब मैं कैसे छुड़ाऊ बताओ? तो तू के मुक्ति कर दो, मैं कैसे पकड़ा तो था, मैं छोड़ा तू मैं कैसे? तैने जो शरीर को मैं और मेरा मान रखा है, अब छोड़ाऊ कैसे? तू छोड़ दे, ये तो मेरे छूटता नहीं। देखो बात बताओ, छूटता नहीं छोड़ते नहीं, यही बात है खास, छोड़ना चाहते ही नहीं। छोड़ना चाहे तो शास्त्र छुड़ा दे, संत छुड़ा दे, भगवान छुड़ा दे, और छोड़ा दे नहीं, छोड़ा रहे है निरंतर। आप तो बालकपन से हुए ही है और शरीर छूट रहा है निरंतर आपसे। कितने बैठे ये बचपन में माँ के जन्म में जो ऐसे थे क्या, तो शरीर तो बदल गया और आप वही हो। बालपन में खेलता वही ब्याज हूँ, आप तो हो गई और शरीर बदल गया तो छूटता था। शरीर तो छूट रहा है निरंतर, आपसे अलग हो रहा है। अब आप नहीं छोड़ती थी बात है, वृक्ष को आप मैंने पकड़ी, वृक्ष को ऐसे आपने शरीर को पकड़ा है। छोड़ना चाहो तो व्याकुल हो जाता, छोड़ना चाहता हूँ छूटता नहीं, छुड़ा देगा भगवान, छुड़ा देगा। असली दुख भगवान नहीं सह सकते। असली दुख क्या है कि शरीर का छूटता नहीं, मेरापन छूटता नहीं, संसार छूटता नहीं, ये दुख है, ये छूटता नहीं, भगवान छुड़ा देंगे। असली दुख है ये। आप जाओ धन चाहिए, पुत्र चाहिए, ये चाहिए, ये दुख रोते रहो, मर जाओ भले, भगवान परवाह नहीं करते। तू तो दुख के लिए रोता है, अरे है जैसे ही काम चला, नारा ज्यादा दुख करेगा क्या, है जैसे काम चला ले, नहीं और चाहिए मारे तो बेटा पोता चाहिए, कोई को मरता रहे रोता रहेगा। दुख चाहिए, दुख कह तो है सुख चाहिए, कि बैंग हो गया विपरीत बुद्धि विपरीत, अधर्म धर्म विज में नित्य तुम साबिता सर्वार्थान विपरीत बुद्धि सपार्थान। तो ये शरीर तो निरंतर छूट रहा है, कुटुंब निरंतर छूट रहा है, घर निरंतर छूट रहा है, रुपये पैसे निरंतर छूट रहा है। क्या जिस दिन जन्मे थे उतनी उम्र है क्या, अब उतना संबंध संसार के साथ है क्या, तो ये तो छूट रहा है हृदय में। अब छूट रहा है आप जबरदस्ती पकड़ रहे हो, आपकी विशेषता है साहब, आप परमात्मा के साथ संतो, परमात्मा सत्य संकल्प है तो आप पकड़ लेते हो, तो छोड़ा कौन, आप छोड़ो चेगा ही नहीं। घर में मोह होता है, आसक्ति होती है, मन साधु हो जाए तो असली देश साधु हो जाए तो एक दिन मर जाओ घर वाला कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे फर्क पड़ता है तो छोड़ा नहीं है, साधु हो गए और घर वालों को असर पड़ता है तो आज सब साधु हुए नहीं। अरे सीढ़ी बैठिए ना, मैं सुनो पूछो आप, पीहर की पीहर में पैदा हुई, पीहर में पली, पीहर में रही, माँ बाप भाई भौजाई भतीजों के साथ बहुत स्नेह, अब पीछे ब्याह होता है तो रोती है और पीछे बस राजी होती है, राजी होती होती ऐसी हो जाती है बूढ़ी माँ जी को पूछा जाए तो पीहर की याद ही नहीं। पोते पर पोते बहु आई मारो घर खोजो पढ़ाई जाई पढ़ाई जाई छाक छोकरी ने मारो घर बिगाड़ दियो, थे तो माई जी घर जाई हो आ तो पढ़ाई जाई आई है आप घर जाई हो आती नहीं, तो मैं तो माँ हूँ दादी हूँ पर दादी हूँ मैं तो यहाँ की हूँ ही, अब पढ़ाई जाई छोकरी आई है आ छोकरी बन जाएगी तो दादी पर दादी जीते रहेगा तो। तो ये याद ही नहीं है, बताओ प्रत्यक्ष बात है कि नहीं। अगर छोड़ना चाहे तो वो कैसे छोड़ देती है, देखो छोड़ने की चाहना नहीं है तो भी छूट जाती है। मुसलमान ले गए छोरियों को, वही रह गई वही बेटा पोता हो गया और वही रह गई बनाऊंगी वही वही, जबरदस्ती लेने वाला भी भूल जाती है। आप चाहो तो छूटने की अपनी बात है, में सहारा नहीं है, वास्तव में शरीर का पड़ा नहीं है, संसार पड़ा नहीं है, मेरा भाई कहा ना मेरे तो गुरुद्रु के बाद दूसरा और कोई, अकेली चली गई द्वारिका जी वृंदावन चली गई, मन में मेरे कोई है ही नहीं, मेरे तो गुरुद्रु गोपाल है दूसरा और कोई, तो भगवान का भरोसा है, भगवान जो है ही मूल में, परमात्मा का अंश तो है ही सभी, ये जितने मेरे सब अंश परमात्मा के हैं, परमात्मा तो है संसार के बने हुए हो, बनी हुई बात तो सच्ची मान ले, असली बात को भूल गए। अब सच्ची बात मान लो तो क्या अर्थ है, मानना चाहते ही नहीं, अगर मानना चाहो तो भगवान जना देंगे। राजा जनक विदेह हो गए, विदेह का अर्थ क्या, शरीर के साथ अपना कोई संबंध नहीं, सीता जी को विदेही कहते हैं, वैदेही बिना देह वाली, बिना देह वाले की पुत्री, देह है ही नहीं होगा। तो विदेह शब्द विदेह है, देह वाले नहीं हुआ, पर देह को पकड़ कर देह वाले हुए, देह नित्य मव जीवन, देह सर्वशिलार देह बन गए। ये देह सब का सब प्रकृति का है, संसार का है, आपका नहीं है, वो अपना मान लिया। अगर ये बात जैसे आज कि शरीर अपना नहीं है भाई, तीन बात, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, शरीर संसार के लिए, संसार से जो चीज मिली है वो संसार की है, संसार के लिए ही है, और यहाँ भोग भोगने के लिए नहीं आए हैं। यही तनुकार फल विषय न भाई, सुख अपना नहीं है, संसार का सुख भोगना है बेईमानी, अपना है नहीं वो, क्यों नहीं है, ठहरता है आपके पास, निजानंद ठहरेगा, परमानंद ठहरेगा, स्वरूप का आनंद आपका ठहरेगा और परमात्मा का आनंद और ठहरेगा, विषय नहीं ठहरेगा, क्योंकि आपका है ही नहीं, पराई चीज कब तक ठहरे, पराई तो पराई है भाई। तो इनको दूर सुख को छोड़ दो, निजानंद प्राप्ति खुद का आनंद वो सदा रहेगा, आप रहोगे आपके साथ आनंद ही रहेगा, और ये आनंद ये सुख और ये संपत्ति ये आदर कभी रहने वाला नहीं है, किसी के साथ रहने वाला नहीं है, आज तक कभी साथ रहा नहीं, अभी है नहीं, अगर ही रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। ये जड़ जाती आप चेतन जाती आपकी जाति ही नहीं मिलती, इनका आपका स्वभाव ही नहीं मिलता, इस वास्ते आप शरीर नहीं है, शरीर के जानने वाले हैं, शरीर जानने में आने वाला है, जैसा थम्बा जानने में आता है, मैं थम्बा थोड़ा ही हूं, इस वास्ते शरीर में स्थित होने से ही कारण गुण संगोष्य सदा सद जोड़ी जरूर हूँ। ऊंच नीच योनि में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, गुणों के साथ एक मान लेते हो, मध्य जिस गुण के साथ उसी गति हो जाएगी, और आप अनादित्व निर्गुणत्व, आप अनादि हो निर्गुण हो, परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भी कौन थे, न करुति न लिप्यते, भगवान के निर्गुणत्व परमात्मा हो, आत्मा नहीं परमात्मा हो, इसे साथ समझ कर इतना जोड़ लिया, जैसे वो माई बूढ़ी माता भूल जाती है पीहर को, ऐसे भगवान को भूल गए, यहाँ कहीं बन गई, मैं यहाँ कहूँ आप यहाँ के हो ही नहीं, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिन घर से जीव आया है, न तद्भाषिते सूर्यो न शशांको न भावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम मगे वांसु जीव लोग, मेरा घर से वो धाम अपना, अपना घर तो वो है भाई, अपना घर ये नहीं है, इस बात मेरा भाई ने कहा, मेरा भाई कहते हमारा गुरु मारो सासर, मेरा भाई ने कहा ऐसे भर को क्या भरू जो जन्म तड़ा भर जाए, भर भर ये गोपाल जो अमर चूर हो जाए, न वह मरे न भगवान मरे, सदैव सदैव हो जाए, चूर फूटे ही हो जाए, सदैव सुहागन कदम दुहागन अजर अमर भर पाए वही मार, तो अजर अमर हो आप, अजर अमर हो भगवान के साथ करो, समझे हो मौज में आनंद है, दोनों आनंद करो, खूब भक्त और भगवान आनंद करते हैं, मस्त में रहते हैं, भगवान तो भक्त की प्रशंसा करे, भक्त भगवान की प्रशंसा करे, वो भगवान को बड़ा माने, वो भगवान भक्त को बड़ा माने, मौज करे आपस में, मंडल को हम बोल सदा के लिए स्वस्थ हो जाए। तो आप हम शरीर नहीं है, हम शरीर के नहीं है, शरीर मेरे लिए होता तो शरीर के मिलने पर फिर मिलने की इच्छा नहीं होती, मेरी चीज मिली है मेरी इच्छा क्यों, शरीर मेरा नहीं है क्योंकि शरीर पर अपना पर चलता ही नहीं, शरीर पर श्वासों पर मन पर बुद्धि पर इंद्रियों पर आपका बस चलता है क्या, चले कैसे बस, आप है ही नहीं, आपकी संसार की है तो संसार की सेवा में लगा देना ये काम है, अपने काम में लगाना बेईमानी है, निर्वाह मात्र कर दो, खाना पीना आदि निर्वाह कर लिया शरीर से, जिसे साधन कर सके, सुख बुद्धि भोग बुद्धि बिल्कुल नहीं, केवल निर्वाह बुद्धि, जैसे औषध होती है तो दवाई है, वो दवाई सेवन करे जो करना चाहिए, शंकराचार्य महाराज ने साधक पंच लिखा है, उसमें साधुओं में लिखा है खुद व्याधि चिकित्सा कराओ, साधुओं का भूख लग जाए तो व्याधि चिकित्सा कराओ, भविष्य भिक्षौषधम भुजता भिक्षा रूप में औषध खा लो, और उसमें मीठा देख देंगे मीठा है कैसा है, अरे भूख मिटना है भाई, साधना नंग न तो याचता विधि वसाद प्राप्त है न संतुष्टता, जो प्राप्त है बहुत बढ़िया भोजना इधर सारा आप संतुष्ट और गुणपति तो विमत सरा समय सिद्धा व सिद्ध होता है, कृत्व भी न निबद्ध थे करके भी निबद्ध नहीं बंधन होता है, उनके साथ बंधन तो गुण संगोषी गुण के साथ संग करे तब होता है, जो गुणा गुणेश वर्तन थी मत न सज्जते गुण गुणा में वर्त रहे, हमारे क्या मतलब है गुण तो वर्तता ही रहेगा, हम जो निरंतर है जो कि तो रहेंगे, हमारे इनके साथ है ही नहीं विजाती का संग कैसा, पर विजाती के साथ ऐसी एकता कर ली शरीर के साथ ही मैं बीमार मैं बढ़िया मैं घटिया मैं तो थक गया मैं पुष्ट हो गया, हाँ मैं लग गया पुरंजन है नहीं पुरंजन अपनी स्त्री के साथ हाँ मिला दिया स्त्री बुद्धि पुरुष साथ हो गया, अभिज्ञात मित्र भूल गया, अज्ञात मित्र है भगवान जानते नहीं ऐसा सदा का मित्र है वो जानते नहीं मित्र सदा का सदा ही रहेगा कभी मित्रता छोड़ेगा नहीं, उस समय भूत पुरंदर उपाख्यान खुला है भागवत में पुरंदर की कथा, तो ये बात है महाराज, तो हमारा दर्शन है भगवान अविज्ञात है जानते नहीं शरीर जो सखा है वे सखा है दोनों भगवान मित्र बनाते हैं, भगवान चेला नहीं बनाते मित्र बनाते हैं बड़ा बनाते हैं, अरे संत महात्मा है महात्मा बनाते हैं, भगवान भगवान बनावे संत महात्मा महात्मा बनावे ऐसे छोटा हो छोटा बनावे चले छोटे को बड़ा बनावे भी महात्मा संत होते हैं, पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान पारिश की खान खुल जाए उठे पारिश पारिश जो चेला बने वो भी महात्मा वो भी महात्मा वो शांत है, चेला बनता है वो गुरु ही बनता है सीधा ही, जैसे ब्राह्मण घर जन्मता है दादा ही जन्मता है जन्मता ही दादा होता है, ऐसे कोई सच्चा संत मिल जाए तो जन्मता ही गुरु ही बनता है, तो ये संसार हमारा नहीं है हमारे लिए नहीं है, संसार सेवा करने के लिए है, तो संसार मेरा नहीं है जिसको तो मेरा मान लिया और भगवान मेरा है उसको मेरा नहीं माना, एक इतनी बात ये खास बात, भगवान तो अपना है संसार अपना नहीं है, बेईमानी अपने को संसार को अपना मान लिया और भगवान को भूल गई, अरे भगवान है ही नहीं कह दो तो भगवान है ही नहीं यही संसार ही है, अरे इतना क्या विमुख वाले भाई कौ सब याद तो याद गया है ही नहीं, अरे है मानते वे भी संसार को मानते परमात्मा अपना है, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई, ये बात असली है, ये मीरा बाई का साक्षात स्वरूप मेरे भाई के नहीं सब भाई बहनों का स्वरूप है, ये सबके सब जितने भाई बहन बैठे हैं सबका ये स्वरूप है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई दूसरा मान लिया है उन्हें दुख पा रहे हैं दूसरा कोई अपना है नहीं अपने साथ रहता ही नहीं, बालक पर अपने साथ रहा है क्या, हमसे बता दो इतने बैठे हो कोई बताओ आपने बालकपन कब छोड़ा, कौन सी तारीख को छोड़ा बालकपन बताओ भाई कोई बताओ, छोड़ा नहीं छूट गया छोड़ा नहीं छोड़ा तो है ही नहीं, छोड़ना तो शरीर को नहीं छोड़ता ना चाहते, याद आ गई बात है, एक डोकरी माई ही और लाठी जोर से चलती जा रही थी तो कमर झुक गई बूढ़ी बीते थी लाठी पर चलती थी, दादा भोज देखा तो नीचे दिशे डोकरी किसका जो है खोज कहा तारो खो गयो पूछे राजा भोज कहीं घूम गयो नीचे निकल देकर क्या खम गया था क्या कट कहीं घूम गए, जब आप बोली कि मेरे से तेरे गई जिनका तू खोज मैं तेरे मेरे से नहीं सुन रहे राजा भोज मैं जवानी तू है तू है जो मैं चले गए खोद दे कुछ न दे पर थारी रेला नहीं आओ याद रख रहने वाली है नहीं जमानी तो चली जाए तो भाई ये अवस्था रहेगी नहीं जो अवस्था है रहती है क्या। अच्छा जितना संत हुए संत होते ही रहते आज उस संतों का नाम मात्र है बस कथा मात्रा अवशेषिता जब पचो विभूति जो पार थे भागो तो कितने राजा की कथा थी कथोरी नाम मात्र रह गया बस कोई नहीं रहेगा तो रहेगा भगवान का नाम और भगवान का अंश ये रहेगा। ये स्वयं मर जाए तो आप ही मिट जाए कौन पाप हो गए कौन जाप दूसरे में जावे तो स्वयं तो मरता नहीं सही रहता नहीं करे क्या बात हो बड़ी आफत होगी इस वास्ते ये छोड़ता है पहले ही छोड़ दो। अवश्य विषया वियोगे को भेद जनो यत स्वयं अमूल ब्रजंत स्वातंत्र परितापाय मनस स्वयं त्यक्ता ये ते समसुगमनंतम विदधति। ये छूटने वालों को छूट जाएगा तो रोगे छोड़ दोगे तो मौत हो जाएगी छूटेगा जरूर तो छूटने वालों को छोड़ दे बस पीछे छूटेगा पहले छोड़ दे अपने पहले साधु विचार कर भले समझिया दीवी जगत को पूठ पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ तो पहली सदी से दी बैगो बैगो अपने ये बात है महाराज करो हिम्मत है क्या है संसार को दे दो संसार राजी हो जाए आप भी राजी हो जाए भगवान राजी हो जाए आपको कल्याण हो जाए छूटेगा जरूर कोई है किसी में ताकत के रख ले छूटेगी है सामर्थ्य किसी में कैसे रख लोगे पर ही चीज कैसे रहेगी तुम्हारी है ही नहीं तुम्हारे भगवान है आ जाए तो वो जाएंगे नहीं सदा ही रहेंगे ये रहने वाली है नहीं भाई ये तो जाने वाली है। अवश्य यात्रा स्थिर तरमुषित बहुत समय तक रहेगा तो एक दिन तो वियोग होगा तो वियोग तो होगा ही उस दो भेद है वियोग वो चले जाए तो भजन दस स्वातंत्र अतुलत परिताप आए मनुष्य स्वयं चली जाएगी चीज जो रोना पड़ेगा अरे स्वयं चलते अपने छोड़ दिया तो मौज होगी आपका धन चला जाए तो रोना पड़ता है अरे पुण्य में लगा दिया तो दोनों बात छूट धन तो छूट गया तो अपने आप से आप जाएगा तो दुख होगा तो आप से आप जाएगा उसको पहले से ही छोड़ दिया अपने काकर डोरे खोले है नहीं तो पहला खोले जिसकी बंद भी है वही जीत हो जाए गठबंधन हुआ है ना तो पहले खोल दे भैया पहले तो जीत जाएगा ये बात है हमारी संस्कृति ऐसी हमारी ये बात है जो पहली खोल दे अपने से भीतर से मेरा अपन पहली छोड़ दे यार भगवान हो जाए कितनी मौज की बात है कितनी विलक्षण बात है कितनी आनंद की बात है ये बात है महाराज राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 1 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से रामधाम सीथल में हुआ। राम।